محترم قاری صاحب، نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی کیا دلیل ہے قنوت نازلہ کے علاوہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اختیار کرو اور خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل موجود ہے. انگلش میں ہے، سلام، آئی وانٹ ٹو آسک دا چلڈرن ہو گیٹ اوے فرام دیئر پیرنٹس آفٹر میرج، ہاؤ کین دے ہیلپ دیئر پیرنٹس؟ اس کا جواب انگلش میں دینا پڑے گا. شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد میں ہو، آفٹر میرج ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کو اپنے سر کا تاج سمجھیں اور ان کو ہی اول حق دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، صحابیہ پوچھتی ہیں زوجہ مطہرہ، ای الناس اعظم حقا علی الرجل، مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا ہے. ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجہا، اس کے خامن کا. تو والدین کا حق ساقط نہیں ہوتا شادی کے بعد، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے.